6. สมาธิสูตรว่าด้วยสมาธิภิกษุทั้งหลาย 1. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นมีสมาธิที่ไม่สงบมีสมาธิที่ไม่ปราณีตมีสมาธิที่ไม่ได้ด้วยความสงบระงับมีสมาธิที่ไม่มีภาวะเป็นหนึ่งผุดขึ้นจักแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ละถึงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกได้ 2. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นจักได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ได้ 3. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นจะกำหนดรู้จิตของสัตว์และบุคคลอื่นได้ด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะละถึงหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นได้ 4. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นจะระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างละถึงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ได้ 5. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นจะเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดละถึงด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมได้ 6. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นจะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้ภิกษุทั้งหลาย 1. เป็นไปได้ที่ภิกษุนั้นมีสมาธิที่สงบมีสมาธิที่ปราณีตมีสมาธิที่ได้ด้วยความสงบระงับมีสมาธิที่มีภาวะที่เป็นหนึ่งผุดขึ้นจักแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ละถึงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกได้ 2. เป็นไปได้ที่ภิกษุนั้นจักได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ได้ 3. เป็นไปได้ที่ภิกษุนั้นจะกำหนดรู้จิตของสัตว์และบุคคลอื่นได้ด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะละถึงหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นได้ 4. เป็นไปได้ที่ภิกษุนั้นจะระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างละถึงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ได้ 5. เป็นไปได้ที่ภิกษุนั้นจะเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมได้ 6. เป็นไปได้ที่ภิกษุนั้นจักทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญายิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้สมาธิสูตรที่6จบสักขิภัพพสูตรว่าด้วยความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการเป็นผู้ไม่อาจบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆในเมื่อมีเหตุธรรม6ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้คือธรรมฝ่ายเสื่อม2. ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้คือธรรมฝ่ายคงที่ 3. ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้คือธรรมฝ่ายคุณวิเศษ 4. ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้คือธรรมฝ่ายชำแรกกิเลส 5. เป็นผู้ไม่ทำความเคารพ 6. เป็นผู้ไม่ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการนี้แลเป็นผู้ไม่อาจบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆในเมื่อมีเหตุภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการเป็นผู้อาจบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆในเมื่อมีเหตุธรรมหกประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้คือธรรมฝ่ายเสื่อม2. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้คือธรรมฝ่ายคงที่ 3. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้คือธรรมฝ่ายคุณวิเศษ 4. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้คือธรรมฝ่ายชำแรกกิเลส 5. เป็นผู้ทำความเคารพ 6. เป็นผู้ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการนี้แลเป็นผู้อาจบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆในเมื่อมีเหตุสักขิภพสูตรที่7จบแปดพละสูตรว่าด้วยความมีกำลังในสมาธิภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการเป็นผู้ไม่อาจบรรลุความมีกำลังในสมาธิได้ธรรมหกประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ 2. เป็นผู้ไม่ฉลาดในการให้สมาธิตั้งอยู่ได้3. เป็นผู้มีฉลาดในการออกจากสมาธิ 4. เป็นผู้มีทำความเคารพ 5. เป็นผู้มีทำให้ติดต่อ 6. เป็นผู้มีทำสิ่งที่เป็นสัปปายะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลเป็นผู้ไม่อาจบรรลุความมีกำลังในสมาธิได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการเป็นผู้อาจบรรลุความมีกำลังในสมาธิได้ทำหกประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ 2. เป็นผู้ฉลาดในการให้สมาธิตั้งอยู่ได้ 3. เป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาธิ 4. เป็นผู้ทำความเคารพ 5. เป็นผู้ทำให้ติดต่อ 6.เป็นผู้ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการนี้แลเป็นผู้อาจบรรลุความมีกำลังในสมาธิได้พละสูตรที่8จบปฐมตัชฌานสูตรว่าด้วยการบรรลุปฐมฌานสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรมหกประการไม่ได้ก็ไม่อาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ธรรมหกประการอะไรบ้างคือ 1. กามฉันทะความพอใจในกาม 2. พยาบาทความคิดร้าย 3. ถีนมิทะความหดหู่และเสื่องซึม4. อุทจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจ 5. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัย 6. ไม่เห็นโทษในกามทั้งหลายด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรม6ประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม6ประการได้แล้วจึงอาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ธรรม6ประการอะไรบ้างคือ 1. กามฉันทะ 2. พยาบาท 3. ถีนมิทะ 4. อุทจจะกุกุจจะ 5. วิจิกิจฉา 6. เห็นโทษในกามทั้งหลายด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม6ประการนี้แลได้แล้วจึงอาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ปฐมตัชฌานสูตรที่9จบ สิกทุติยตัชฌานสูตรว่าด้วยการบรรลุปฐมฌานสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรมหกประการไม่ได้ก็ไม่อาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ธรรมหกประการอะไรบ้างคือ1กามวิตกความตรึกในทางกาม2พยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาท3วิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียน4กามสัญญาความกำหนดหมายในทางกาม5พยาบาทสัญญาความกำหนดหมายในทางพยาบาท6วิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายในทางเบียดเบียนภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรม6ประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม6ประการได้แล้วจึงอาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ธรรม6ประการอะไรบ้างคือ1กามวิตก2พยาบาทวิตก3วิหิงสาวิตก4กามสัญญา5พยาบาทสัญญา6วิหิงสาสัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม6ประการนี้แลได้แล้วจึงอาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ทุติยตัชฌานสูตรที่10จบเทวตาวรรคที่7จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อนาคามิผลสูตร 2. อรหัตสูตร 3. มิตรสูตร 4. สังคณิการามสูตร 5. เทวตาสูตร 6. สมาธิสูตร 7. สักขิภัพพสูตร 8. พละสูตร 9. ปฐมตัชฌานสูตร 10.ทุติยตัชฌานสูตรแปดอรหัตตวรรคหมวดว่าด้วยอรหัตตผลหนึ่งทุกขสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อยู่เป็นทุกข์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการย่อมอยู่เป็นทุกข์เดือดร้อนคับแค้นใจเร่าร้อนในภพนี้แลหลังจากตายแล้วพึงหวังได้ทุกขติธรรมหกประการอะไรบ้างคือ 1. กามวิตก 2. พยาบาทวิตก 3. วิหิงสาวิตก 4. กามสัญญา 5. พยาบาทสัญญา 6.วิหิงสาสัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการนี้แลย่อมอยู่เป็นทุกข์เดือดร้อนคับแค้นใจเร่าร้อนในภพนี้แลหลังจากตายแล้วพึงหวังได้ทุคติภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการย่อมอยู่เป็นสุขไม่เดือดร้อนไม่คับแค้นใจไม่เร่าร้อนในภพนี้แลหลังจากตายแล้วพึงหวังได้สุคติธรรม6ประการอะไรบ้างคือ1เนกขัมมะวิตกความตรึกปลอดจากกาม2อภยาบาทวิตกความตรึกปลอดจากพยาบาท3อวิหิงสาวิตกความตรึกปลอดจากการเบียดเบียน4เนกขัมมะสัญญาความกำหนดหมายปลอดจากกาม5อภยาบาทสัญญาความกำหนดหมายปลอดจากพยาบาท6. อวิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายปลอดจากการเบียดเบียนภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลย่อมอยู่เป็นสุขไม่เดือดร้อนไม่คับแค้นใจไม่เร่าร้อนในภพนี้แลหลังจากตายแล้วพึงหวังได้สุคติทุกขสูตรที่1จบอรหัตตสูตรว่าด้วยอรหัตตผลภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรม6ประการไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตตผลได้ธรรม6ประการอะไรบ้างคือ1มานะความถือตัว 2. โอมานะความถือตัวว่าด้อยกว่าเขา 3. อติมานะความดูหมิ่นเขา 4. อธิมานะความเข้าใจผิด 5. ถัมภะความหัวดื้อ 6. อตินิปาตะความดูหมิ่นตนเองว่าเป็นคนเลวภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรม6ประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม6ประการได้แล้วจึงอาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ธรรม6ประการอะไรบ้างคือ 1. มานะ 2. โอมานะ 3. อติมานะ 4. อธิมานะ 5. ถัมภะ 6. อตินิปาตะภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม6ประการนี้แลได้แล้วจึงอาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้อรหัตสูตรที่2จบสามอุตริมนุสธรรมสูตรว่าด้วยญาณทัศนะที่ยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรม6ประการไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้ธรรม6ประการอะไรบ้างคือ 1. ความหลงลืมสติ 2. ความไม่มีสัมปชัญญะ 3. ความไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย4. ความไม่รู้จักประมาณในการบริโภค 5. การหลอกลวง 6. การพูดป้อยอภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรม6ประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม6ประการได้แล้วจึงอาจทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้ธรรม6ประการอะไรบ้างคือ 1. ความหลงลืมสติ 2. ความไม่มีสัมปชัญญะ 3. ความไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ 4. ความไม่รู้จักประมาณในการบริโภค 5. การหลอกลวง 6. การพูดป้อยอภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม6ประการนี้แลได้แล้วจึงอาจทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้อุตริมนุสธรรมสูตรที่3จบสี่สุขโสมนัสสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้มีสุขโสมนัสภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการเป็นผู้มากด้วยสุขโสมนัสอยู่ในปัจจุบันทีเดียวและเป็นผู้ปรารภเหตุแห่งความสิ้นอาสวะทั้งหลายธรรม6ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ยินดีในธรรม 2. เป็นผู้ยินดีในภาวนา3. เป็นผู้ยินดีในการละ 4. เป็นผู้ยินดีในปวิเวก 5. เป็นผู้ยินดีในความไม่พยาบาท 6. เป็นผู้ยินดีในธรรมที่ไม่เป็นเครื่องเนื่องช้าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลเป็นผู้มากด้วยสุขโสมนัสอยู่ในปัจจุบันทีเดียวและเป็นผู้ปรารภเหตุแห่งความสิ้นอาสวะทั้งหลายสุขโสมนัสสูตรที่4จบ5. อธิคมสูตรว่าด้วยการบรรลุกุศลธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการเป็นผู้มิอาจบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือทำกุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญได้ทำ6ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มิฉลาดในความเจริญ 2. เป็นผู้มิฉลาดในความเสื่อม 3. เป็นผู้ไม่ฉลาดในอุบาย 4. ไม่สร้างฉันทะเพื่อบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ 5. ไม่รักษากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้ว 6. ไม่ทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมด้วยการทำติดต่อภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลเป็นผู้มิอาจบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือทำกุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการเป็นผู้อาจบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือทำกุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญได้ธรรม6ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ฉลาดในความเจริญ 2. เป็นผู้ฉลาดในความเสื่อม 3. เป็นผู้ฉลาดในอุบาย4. สร้างฉันทะเพื่อบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ 5. รักษากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้ว 6. ทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมด้วยการทำติดต่อภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลเป็นผู้อาจบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือทำกุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญได้อธิคมสูตรที่5จบมหัตตสูตรว่าด้วยการบรรลุความเป็นใหญ่ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการไม่นานนักย่อมบรรลุความเป็นใหญ่ความไพบูลย์ในธรรมทั้งหลายธรรม6ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มากด้วยแสงสว่าง 2. เป็นผู้มากด้วยความเพียร 3. เป็นผู้มากด้วยความปลาบลื้ม4. เป็นผู้มากด้วยความไม่สันโดษ 5. เป็นผู้ไม่ทอดทุระ 6. ทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลไม่นานนักย่อมบรรลุความเป็นใหญ่ความไพบูลย์ในธรรมทั้งหลายมหัตตสูตรที่6จบปฐมนิริยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในนรกสูตรที่1ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม6ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรม6ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้ลักทรัพย์ 3. เป็นผู้ประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้พูดเท็จ5. เป็นผู้มีความปรารถนาชั่ว 6. เป็นมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม6ประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรม6ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ 3. เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ 5. เป็นผู้ไม่มีความปรารถนาชั่ว 6. เป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ปฐมนิริยสูตรที่7จบ8ทุติยนิริยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในนรกสูตรที่2ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม6ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรม6ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้พูดเท็จ 2. เป็นผู้พูดส่อเสียด 3. เป็นผู้พูดคำหยาบ 4. เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อ 5. เป็นผู้มักโลภ 6. เป็นผู้มีความขนองภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม6ประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรม6ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ 2. เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด 3. เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ 4. เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ 5. เป็นผู้ไม่มักโลภ 6. เป็นผู้ไม่มีความขนองภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทุติยนิริยสูตรที่8จบพระธรรมสูตรว่าด้วยธรรมชั้นเลิศภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการเป็นผู้มีอาจทำให้แจ้งอรหัตผลอันเป็นธรรมชั้นเลิศได้ธรรม6ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 2. เป็นผู้ไม่มีหิริ 3. เป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ 4. เป็นผู้เกียจคร้าน5. เป็นผู้มีปัญญาสาม 6. เป็นผู้ห่วงใยกายและชีวิตภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลเป็นผู้มีอาจทำให้แจ้งอรหัตผลอันเป็นธรรมชั้นเลิศได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการเป็นผู้อาจทำให้แจ้งอรหัตผลอันเป็นธรรมชั้นเลิศได้ธรรม6ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีหิริ 3. เป็นผู้มีโอตตัปปะ 4. เป็นผู้ปรารภความเพียร 5. เป็นผู้มีปัญญา 6. เป็นผู้มีห่วงใยกายและชีวิตภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลเป็นผู้อาจทำให้แจ้งอรหัตผลอันเป็นธรรมชั้นเลิศได้อัคคะธรรมสูตรที่9จบสิบรัตติทิวสสูตรว่าด้วยวันและคืนภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการเมื่อกลางวันหรือกลางคืนผ่านไปพึงหวังได้แต่ความเสื่อมอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเจริญเลยธรรม6ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มักมากมีความคับแค้นใจไม่สันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารตามแต่จะได้ 2. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 3. เป็นผู้ทุศีล4. เป็นผู้เกียจคร้าน 5. เป็นผู้หลงลืมสติ 6. เป็นผู้มีปัญญาสามภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลเมื่อกลางวันหรือกลางคืนผ่านไปพึงหวังได้แต่ความเสื่อมอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเจริญเลยภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการเมื่อกลางวันหรือกลางคืนผ่านไปพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยธรรม6ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ไม่มักมากไม่มีความคับแค้นใจสันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารตามแต่จะได้ 2. เป็นผู้มีศรัทธา 3. เป็นผู้มีศีล4. เป็นผู้ปรารภความเพียร 5. เป็นผู้มีสติ 6. เป็นผู้มีปัญญาภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการนี้แลเมื่อกลางวันหรือกลางคืนผ่านไปพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยรัตติทิวสสูตรที่10จบอรหัตวรรคที่8จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ทุกขสูตร 2. อรหัตสูตร 3. อุตริมนุสธรรมสูตร 4. สุขโสมนัสสูตร 5. อธิคมสูตร 6. มหัตตสูตร 7. ปฐมมนิริยสูตร 8. ทุติยนิริยสูตร 9. อัคคธรรมสูตร 10. รัตติทิวสสูตรสีติวรรคหมวดว่าด้วยสีติภาวะ 1. สีติภาวะสูตรว่าด้วยสีติภาวะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการเป็นผู้มิอาจทำให้แจ้งสีติภาวะสภาวะที่เย็นอันยอดเยี่ยมธรรมหกประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1. ไม่ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม 2. ไม่ประคองจิตในสมัยที่ควรประคอง 3. ไม่ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริง 4. ไม่วางจิตในสมัยที่ควรวาง 5. น้อมไปในธรรมที่เลว 6. ยินดียิ่งในสักกายทิฏฐิภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลเป็นผู้มิอาจทำให้แจ้งสีติภาวะอันยอดเยี่ยมภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการเป็นผู้อาจทำให้แจ้งสีติภาวะอันยอดเยี่ยมธรรมหกประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม 2. ประคองจิตในสมัยที่ควรประคอง 3. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริง4. วางจิตในสมัยที่ควรวาง 5. น้อมไปในธรรมที่ประณีต 6. ยินดียิ่งในนิพพานภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลเป็นผู้อาจทำให้แจ้งสีติภาวะอันยอดเยี่ยมสีติภาวะสูตรที่1จบอาวรณตาสูตรว่าด้วยธรรมเป็นเครื่องกั้นภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมหกประการแม้ฟังสัทธรรมอยู่ก็ไม่อาจก้าวลงสู่สัมมตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายได้ธรรมหกประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้มีกรรมเป็นเครื่องกั้น 2. เป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้มีกิเลสเป็นเครื่องกั้น3. เป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้มีวิบากเป็นเครื่องกั้น 4. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 5. เป็นผู้ไม่มีฉันทะ 6. เป็นผู้มีปัญญาสามภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลแม้ฟังสัทธรรมอยู่ก็ไม่อาจก้าวล่วงสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม6ประการฟังสัทธรรมอยู่อาจก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายได้ธรรม6ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้มีประกอบด้วยความเป็นผู้มีกรรมเป็นเครื่องกั้น 2. เป็นผู้มีประกอบด้วยความเป็นผู้มีกิเลสเป็นเครื่องกั้น 3. เป็นผู้มีประกอบด้วยความเป็นผู้มีวิบากเป็นเครื่องกั้น 4. เป็นผู้มีศรัทธา 5. เป็นผู้มีฉันทะ 6. เป็นผู้มีปัญญาภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลฟังสัทธรรมอยู่อาจก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายได้อาวรณตาสูตรที่2จบ 3. โวโรปิตสูตรว่าด้วยผู้ฆ่าภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม6ประการแม้ฟังสัทธรรมอยู่ก็ไม่อาจก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามในคุณสนธรรมทั้งหลายได้ธรรม6ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ฆ่ามารดา 2. เป็นผู้ฆ่าบิดา 3. เป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์ 4. เป็นผู้มีจิตคิดประทุษร้ายทำพระโลหิตของตถาคตให้ห่อขึ้น 5.เป็นผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน 6. เป็นผู้มีปัญญาสามโง่เขลาเป็นคนเซอะภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม6ประการแม้ฟังสัทธรรมอยู่ก็ไม่อาจก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม6ประการฟังสัทธรรมอยู่อาจก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายได้ธรรม6ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ไม่ฆ่ามารดา 2. เป็นผู้ไม่ฆ่าบิดา 3. เป็นผู้ไม่ฆ่าพระอรหันต์ 4. เป็นผู้ไม่มีจิตคิดประทุษร้ายทำพระโลหิตของตถาคตให้ห่อขึ้น 5. เป็นผู้ไม่ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน 6. เป็นผู้มีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เป็นคนเซอะภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลฟังสัทธรรมอยู่อาจก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามในคุณสนธรรมทั้งหลายได้โวโรปิตสูตรที่3จบสี่สุสูสติสูตรว่าด้วยการฟังด้วยดีภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม6ประการแม้ฟังสัทธรรมอยู่ก็ไม่อาจก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามในคุณสนธรรมทั้งหลายได้ธรรม6ประการอะไรบ้างคือเมื่อบุคคลอื่นแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ 1. ไม่ตั้งใจฟังด้วยดี 2. ไม่เงี่ยโสดับ 3. ไม่ตั้งใจใฝ่รู้4. ถือเอาแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ 5. ทิ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ 6. ประกอบด้วยอนนุโลมิกขันติภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลแม้ฟังสัทธรรมอยู่ก็ไม่อาจก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม6ประการฟังสัทธรรมอยู่อาจเพื่อก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามในคุณสนธรรมทั้งหลายได้ธรรม6ประการอะไรบ้างคือเมื่อบุคคลอื่นแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ 1. ตั้งใจฟังด้วยดี 2. เงี่ยโสดับ 3. ตั้งใจใฝ่รู้ 4. ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ 5. ทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ 6.ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลฟังสัทธรรมอยู่อาจก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายได้สุสูสติสูตรที่4จบ5อปหายสูตรว่าด้วยธรรมที่บุคคลยังละไม่ได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลยังละธรรม6ประการไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งทิฏฐิสัมปทาได้ธรรม6ประการอะไรบ้างคือ 1. สักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นอัตตา 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัย 3. ศีลัพพตปรามาสความถือมั่นศีลพรต 4. ราคะเป็นเหตุไปสู่อบาย 5. โทสะเป็นเหตุไปสู่อบาย6. โมหะเป็นเหตุไปสู่อบายภิกษุทั้งหลายบุคคลยังละธรรม6ประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งทิฏฐิสัมปทาได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรม6ประการได้แล้วจึงอาจทำให้แจ้งทิฏฐิสัมปทาได้ธรรม6ประการอะไรบ้างคือ 1. สักกายทิฏฐิ 2. วิจิกิจฉา 3. ศีลัพพตปรามาส4. ราคะที่เป็นเหตุไปสู่อบาย 5. โทสะที่เป็นเหตุไปสู่อบาย 6. โมหะที่เป็นเหตุไปสู่อบายภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรม6ประการนี้ได้แล้วจึงอาจทำให้แจ้งทิฏฐิสัมปทาได้อัปปหายสูตรที่5จบ